إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، poštovani džemaate, kao što vidite, evo nas u prvoj hefti i evo nas sa prvom džumom u Ševalu nakon ove velike imanske sezone u kojoj smo trebali da poberemo što se može više od hajrata, kako bi to našli u ahiretskom rushaku na sudnjeme danu, kada neće od koristi biti ni sinovi ni meci osim ko donese dobra djela pred Allaha tabareke wa ta'ala. Sezona nakon sezone. Ovo je Ševal za koga kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam: man sama ramadanen thum netba'a bisitti min ševal fa ka'annahu sama dahra. Ko isposti Ramazan a nakon toga još posti 6 dana Ševala, kao da je postio dahr, kao da je postio čitavu godinu. Znam, vruće, možda su baš sada ove najžešće vrućine koje su još preostale od ovih ljetnih dana, ali zna isto tako da je nagrada velika za 6 dana, ili to jeste za 29 Ramazana i još 6 dana, a to je znači 35 dana, kao da si postio čitavu godinu. Tako je Allah pravedan prema tebi. Neka je slavljen naš uzvišeni gospodar. Hvala Allahu gospodaru subhanahu wa ta'ala koji nije škrt prema svojim robovima. Mi uradimo samo jedno dobro djelo, Allah nagrađuje do 700 puta i više od toga kome hoće. To je Allahova dobrota prema nama. Zato budimo zahvalni kada smo Allaha tebareke wa ta'ala za svoga gospodara odabrali. Mi nastavljamo našim serijalom "A ti ustraj na pravom putu i vjernici koji su s tobom i nemojte obijesni biti, jer Allah dobro zna ono što vi radite." Šta je to u stvari pravi put? Šta to znači ići pravim putem? Kako ćemo znati da li idemo pravim putem? Odgovor je odma ajet do ajeta gdje Allah tebareke ve taala u suri Hud kaže: "Wala tarkanu ila alladine zalamu fatamassakum an-nar." I nemojte se naklanjati ili nemojte se priklanjati ili nemojte stajati na stranu oni koji čine nasilje pa da vas vatra dotiče. Šta je to nasilje? Nema većeg nasilja od nasilja izmišljati vjeru, a Allah usavršio vjeru. Nema većeg nasilja dati sebi za pravo da mi kažemo indirektno da smo pametniji od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ili da smo pobožniji od njega, pa njemu nešto promaklo, pa mi sad trebamo da dopunimo. Pa ste vidjeli prije Ramazana, to jeste zadnji dan Ramazana, imamo i mi dan mrtvi, kao i kršćani. A onda drugi dan Ramazana pobojali se mi za svoje šehide da će njima naša Fatiha nekakvu veliku odluku donijeti i promjenu donijeti, pa će šehide imati potrebu za našom Fatihom, pa i moramo obići drugi dan Bajrama. La haula wala kuvvete illa billah. Gdje nam je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Imamo li igdje zabilježeno da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Dede ashabi, danas je drugi dan Bajrama, eno Hamze leži ispod Uhuda, to je vođa svih šehida, nije ratovao ni za Bosnu i Hercegovinu, ni za Ljiljane, ni za ovu ili onu zabudu, nego je ratovao da Allahova vjera bude gornja. Nemojte zaboraviti da odete na Bakiju, to je najbolje mezarje, jer se ono nalazi u Medini, tu je Ajša, tu su ostali ashabi, morate otići drugi dan Bajrama, da oni ne bi bili zaboravljeni. I nemojte zaboraviti da im Fatihu proučite. Tražite i umolit ćete se i nikada nećete to naći, jer to mi nakon 14 vijekova da razumijemo bolje din od Ebu Hanife, od Šafije, od Ahmeda, od Malika, od Šejhul Islama, od učenjaka prvih generacija. La haula wala kuvvete illa billah. Ili obratno, vidjela žaba da se konj potkiva, pa i ona digala svoju šapu. Tako je vidio Bošnjo da kršćan koji mu je u komšilku ili s ove ili s one strane ima neke praznike, ima on svoju novu godinu koja je izmišljena, jer se Isa alejhiselam nije rodio zimi, nego se rodio kada ima svježi datula. Ali pametno mi je lako objasniti, a budala Allah nije vjeru objavio. Zato mi muslimani ne smijemo slijediti tuđe običaje. Došao je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme u Medinu, pa je zatekao Medinelije kako imaju neke praznike, pa je pitao kakvi su vam ovo praznici, pa su oni rekli da su nekakvi praznici. Pa je rekao: nama je Allah dželle šanuhu sve praznike zamijenio sa dva bajrama. I mi muslimani nemamo praznika osim dva bajrama. Nema svetih noći osim koje Allah proglasio svetim. Nema Lejletul Kadr, nema Lejletul Bedr, nema ova ili ona noć. Ima 10 noći u Ramazanu s kojima se Allah kune. Mi na brzinu sklanjamo Taraviju 360 na sat i onda hoće prije na kahve ili na traš partije. A onda izmišljamo druge ibadete o kojima Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije objavio. Pa zato onaj ko ne ide pravim putem, on čini sebi nasilje i one koji zavodi i one koji u zabudu odvodi. I zato Allah te bareke wa ta'ala nama naređuje: fastaqim kama umirt, a ti idi pravim putem. Wa man tada mak, i oni vjernicima koji su s tobom, wala tatadaw, i nemojte obijesni biti, innehu bima ta'meluna basir, jer Allah dobro vidi ono što vi radite. Wala tarkanu ila alladina zalamu fatamassakum an-nar, i nemojte stajati na stranu oni koji nasilje čine, pa da i vas vatra zajedno sa njima prži. I zato znaj, dragi brate, kada vidiš da neko izmišlja u vjeri, kada neko dozvoljava da se širk čini, kada se niko protiv sihrbaza ne diže, i kada se niko protiv ove golotine ne diže, i kada vidimo da se nered čini na dunjaluku, a naše ahmedije šute, znaj da su to oni koji su na strani zuluma. Pa se dobro pitaj, smiješ li sad stati sa onima koji nered na zemlji čine? Allah tebareke ve taala kaže: innema jahša Allahe min ibadihi ulama, Allaha se najviše boje učeni. Koje učeno se mora bojati, to se u njegovom životu mora primijetiti i on mora živjeti za Islam, a nikako od Islama. I zato nam je ovakav hal. Imamo još javne kuće i oko džamija, ne smiješ nikom sa pola riječi kazati što ti je čerka onako obučena ili čija si ti čeri, jer će to biti napad na njemu, nečast, to jest nečast po njeznom. La haula wala kuvvete illa billah. A u našoj tradiciji mogao je komšija komotno da uzme motku i da izmati tuđinku komšinicu koja se uspravila uz motiku, pod nikavom, pod zarom. Ako bi je vidio komšija da stoji dok drugi narod prolazi, imao je pravo po bosanskom urfu običajnom pravu da pređe u tuđu avliju i da izmlati tuđu ženu i zato će biti nagrađen. A pogledajte danas. Pogledajte šta smo doživjeli nakon 120 godina ili nakon 70 godina. O 60 i neke je krenuo sve za stranu. La haula wala kuvvete illa billah. Zato nema nam druge nego ići pravim putem na kome nas je ostavio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. A znajte, u džehennemu ima mjesta. Jevme nakulu li džehenneme helim tele'ti. I na dan kada se kaže džehennemu, jesi li se napunio, progovorit će džehennem. Neće mu trebati posljednik, neće mali tada govoriti. Džehennem će progovoriti, helim mezid, ima li još oni koji hoće, ima li još oni koji su bili nepokorni, pa da budu strovaljeni u džehennem. 22. vrijednost od idenja pravim putem, draga moja braćo, jeste brižnost pozivanja vjeri. Čovjek koji se drži svoje vjere, čovjek koji uživa u svojoj vjeri, on ne može da miruje, on mora da otvori dvije bauštele. Ili će pozivati ljude u islam, ili će uzeti pušku i borca na Allahovom putu. Nema treće, on ne može biti pasivan, on ne može da miruje, zato što on zna da je kratak život i za njega i za one koji su oko njega. Ovo je jedina šansa, jedina prilika. A iz druge strane, vidimo kako munafici ne miruju. Vidimo kako obavještajci ne miruju. Vidimo kako izdajnici islama ne miruju. Svaki dan rovare. I svaki dan kopaju informacije. I svaki dan žele da unazvaja na islam. I da se bore protiv islama. I ne umaraju se nikada. I to Kur'an potvrđuje. Pa pričaju da se vjernici onda zamaraju. Umaraju na Allahovom tebareke ve ta'ala putu. Inna alladine kefaru yunfikun amwalahum yasuddu an sabilillah. Nevjernici sve svoje imete potrošiše da bi odvratili od Allahova puta. Šta bi onda trebali raditi vjernici? Koji vjeruju u džennet, ovi ne vjeruju, ovi kažu kada umremo, spalite nas. Da u što manjem obliku budemo, na lomaču nas, ne vjeruju proživljenje, ne vjeruju polaganje računa, a mi vjerujemo i opet taktiziramo. I opet smo neodlučni i za islam gledamo da ako moramo ikako šta da zagrabimo od islama, ako se treba šta dati za islam, onda imamo milijon nekakvih tumačenja. La haula wala kuvvete illa billah. Put oni koji idu pravim putem i koji pozivaju Allahu tebareke ve taala jasan, kako kaže Allah tebareke ve taala u 108. ajetu sure Yusuf. Kul hadihi sabili ed'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittabani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Ovo je moj pravi put. Ja pozivam ovom pravom putu, putu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, imajući jasne dokaze za to. I svi oni koji nam prigovaraju, i svi oni koji nam kažu da vraćamo ljude unazad u kameno doba, hatu burhanekum in kuntum sadiqin, dođite da se suočimo, neka bude javni face to face, neka narod zna da smo mi u zabludi nakon što iznesemo svoje dokaze, ali će razumom obdareni vidjeti gdje je istina i zato se nama ne dozvoljava da dođemo do medija. Ne možemo mi doći na medije. Ne možemo imati žive emisije uživo. Može li da nas snime pa da onda prave od nas karikature i sve nekakve njima idu u prilog. Šta se bojite ako smo u zabludi? Pustite nas da se provalimo pa će pametnima biti dovoljno. Međutim, ne daju. Zato su nevjernici nazvani nevjernicima. Kafir je nazvan kafirom zato što želi istinu da prekrije. Ali mi imamo jasne dokaze i mi ne obožavamo nikoga sem onoga koji je Hayyul Qayyum, koji je živ i vječni. Ne idemo nikakvim posljednicima, a pogotovo kaburima, niti kakvim mrtvim ljudima, jer oni da mogu pomoći sebi bi pomogli, ne bi umrli. I mogli bi bar one pare u turbetima prebrojati da znaju koliko je narod uložio za svoje bolje sutra. Mi imamo jasne dokaze i moramo naučiti svakog slijediti pravi put, da zna svoju vjeru braniti, da ne bude zbunjen u svojoj vjeri i da tako uživa u Allahu i tebareke wa ta'ala vjeri. Kaže poslanik alejselatu vesselam, kako bilježi Muslim, kaže dalun alel hajri kefa'ilihi, onaj ko upućuje na dobro, on ima nagradu kao onaj što radi. Leo jehdi Allahu bike ređunan vahiden, hajru leke min huburin ni'am. Da uputi Allah dželešanu tvojim sebebom i jednog čovjeka, bolje ti je od najskupocijenijih deva. U drugom rivajetu, bolje ti je od dunjaluka i svega što je na dunjaluku. E sad, kada ti vjeruješ u Allaha kako treba i kada si razumio din kako treba, tako ti Allah možeš onda spavati, reći, mene ne interesuje ko hoće u džennet nek ide, ko hoće u džehennem neka ide. Zato Allah te bareke wa ta'ala se obraća najboljem insanu pa mu kaže, o ti umotani, ustaj, pa opominji. Nema spavanja, nema odmaranja. I zato je naš život opisan, kutim dunja ke enneke garim, evo abiru sebil, naš je put da se nađemo kao čudaci među ljudima ili putnici, namjernici. Nema odmora. Vidio si koliko moraš godina raditi da bi nekakvu penziju dobio. Nije ti to niko dao na lijepe oči. Ti si dvije zaradio, a oni ti samo jednu dadnu. Ali oni znaju da će malo ljudi penziju trošiti. A mnoge će zemlja predsjeduti. Pa zbog toga zarađivaj pravu penziju. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Vi ćete prave isplate na ovome svijetu dobiti. Šta su te isplate? Taman zuhziha anin nar wa udkhil al-jannata faqad faz. Ko se sačuva od vatre, taj je triumfovao. Wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul murur. A ovaj svijet je samo vadljivo naslađivanje. Zar nije tako? Samo te mali virus upati i ništa ti više nije slatko. Ni čorba, ni kolači, ni pare, ni jare, ni kuća, ni auto, sve ti je bljutavo. Samo jedan mali virus. Tvoja relacija kreveti, WC, šolje, čučavac, to je tvoja relacija. I ti se sa tim preokupiraš. Eto, to ti je dunjalu. Zato kažu selefi, poručuju oholima pa kažu, ovi oholi, znajte da dirate svoj neđaset svaki dan najmanje tri puta, pa se vi dalje oholite. Kad ste toliko objesni, što morate u zahod i kako ići? Ovaj put, draga moja braćo, i oni koji idu pravim putem, kažem, oni ne mogu mirovati. Oni stalno ičtihadi, oni stalno rade kako bi sebe pod vinklo dotjerali i kako bi druge u Allahu vjeru privukli i omilili drugima i sebi ljepote ove vjere i zato imali nagradu, imali pravo društvo, jer nema pravi jarana osim u dinu. Ovo je sve lažno jaranstvo i to pitajte koga god hoćete, to će vam svak potvrditi. Čak se u džami neka čovjek prevari, pa ne one kome visoko mišljenje ima, a on ga onda oprži. A kamo li oni koji ne znaju džamijska vrata potrebiti? I misle da će Allah prevariti s tim što ponekad nabasaju i misle da je satim dovoljno da u džennet uđu. La haula wala kuvvete illa billah. Vi znate, draga moja braćo, da ovaj islam, on je gluhonjemi daija. Znači onaj čovjek, i ovo je upravo 23. korist, onaj čovjek koji se drži dina, on svojim gestovima poziva. On ne mora onda uvijek da priča. On mora da priča jer je Allah objavio Kur'an, ali ne mora samo da papagajši. Dovoljno je da svojim djelima pokaže da bude iskren prema svom gospodaru, da bude iskren prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da bude iskren prema vjernicima u svakodnevnom življenju i poslovanju. To će biti dovoljan plijen. Ljudi će gledati, pa će se više načuditi i nakusiti poslovanja sa pokvarenjacima i onim koji su lažnici, koji petljaju. pa će onda shvatiti s kim treba imati jaku i čvrstu vezu, a to su oni koji su na pravome putu. I zato pogledajte, najbrojnija muslimanska zemlja Indonezija i Malezija, taj dio Azije, prihvatio islam bez borbe. Upravo od poštenja poštenih trgovaca, kaže na ove prostore, da su prije samog dolaska Osmanlija dolazili mnogobrojni trgovci iz današnje Španije, Endosa. I već je tada bilo muslimana na ovim prostorima. Plijenilo je ljude taj njihov moral i to njihovo pošteno i pravedno vaganje i te njihove iskrene odnose u poslovanju prema ljudima. To je ono što danas plijeni. Zašto se ide u trgovačku školu? Ne uči se tamo samo matematika, nego se uči i lijepo obhođenje i poslovanje s ljudima. Da bi bio privlačan i da bi ostavio traga na svom mušteriju, da ti on redovno dolazi. E sad misli, musliman ne mora se puno trudi, dovoljno je da ide pravim putem i da se ljudi lijepe i za njegov ahlak, i za njegovo poštenje, i za njegovu vjeru na kraju krajeva, da pitaju šta to ti obožavaš, šta te nagoni da budeš pravedan i da budeš tako moralan. I onda je odgovor islam i onda ćemo gledati kako ljudi u Allahu vjeru ulaze idin illahi akuvađa. A kulu kauli hada ostafila li ulekum festagfiruhu, innahu huva l-gafuru rahim, wa ahiru da'wana, alhamdulillahi. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا pravim putem upravo ono što malo prije načeli, draga moja braćo, jeste upoznavanje dobrih Allahovi robova, pravo društvo su džamijski golubovi. Ne ovo danas što mi vidimo, neki ljudi koji više nemaju izlaza, vidim smrtovaca iz džepa, pa se vratili vjeri i počeli u džamiju dolaziti. I to je dobro, bolje ikad nego nikad. Ali mi danas imamo ljude koji su u prvim sapovima, koji su dobro zbunjeni. Najveći vam je dokaz sljedeći. Dođe mladić u džamiju, koji želi da slijedi sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i koga napadne? Napadnu ga ti džamijski golubovi. To je dokaz protiv njih. Kada bi čovjek došao pjan ko letva i ušao u džamiju, trebali bi sa njim lijepo postupati. U najmanju ruku da nam ne bi usmrdio džamiju. Ako ništa drugo. A kamo li nam ostavimo mogućnost? Jer on s tim nije izašao iz dina. On zato treba dobije 40 bičeva i da ga dobro oprži, da više mu šiša nikada ne napadne. A ako se njemu ide u novi projekat, ima islam novog dželata koji će ga slijediti nakon nove njegove pijanke. A kamoli mladić koji u ovome vremenu ima izbora da bude najveći drogiraš, da bude najveći nemoralni čovjek, da bude najveći lopov, on to sve ostavi jer se to nudi na svakom čošku i ne moraš nimalo imat para da bi nekakvu drolju odao putem. Ili do droge od tvoje, znači, se teško možeš kasnije odviknuti. Lako do nje došao, dobrašna nije lako doći. I do gjerne i ostalo. To ne da niko džabe, ali uđi u kafanu i kaže, ja bi se napio. Vidiš kako odmah plaće svi. Hoće da imaju više džanatlija. Uđi među tamo ljude koji se drogiraju i kaže, ja bi se drogirao. Niko ne pita pošto je gram droge. Svi će ti namotati, samo da zajedno sa njima u njihovom taboru i džematu budiš. Pa zbog toga moramo sebi birati društvo, a pravo društvo su istini Allahu i robovi koji neće na onome svijetu postati jedni drugima neprijatelji. Al-ahillahu yawma idin ba'dhum li ba'dhin adum illa al-muttaqin. Prisni prijatelji, toga dana će postati jedni drugima neprijatelji illa al-muttaqin. Samo neće biti sa bogobojaznima takav slučaj. Šta to znači? Znači, istini Allahovi robovi, na ovome svijetu kada steknu pravo prijateljstvo, Njihovo prijateljstvo se tamo samo nastavlja. Oni imaju dva, znači imaju dva perioda ili dva poluvremena bratstva. Bratstvo na dunjaluku koje je imao ograničen broj dana i godina i bratstvo u džennetu koje se više nikada neće prekinuti. Dok će oni pogrešni prijatelji i zlonamjerni prijatelji koji su samo zbog koda IMT imao mene tu bili bratstvo i jedinstvo. I sve to bilo lažno. Samo je bila dunjalučka sfera u pitanju. Oni će onoga dana jedni drugima neprijatelji postati. Vidjet ćeš onda šakatanja i odricanja jedni od drugih. Pa zbog toga, dragi moji brate, svako dobro je u idenje pravim putem. Tu ćeš naći smiraj svoje duši, tu ćeš naći sigurnost, tu ćeš naći Allahovu bliskost, tu ćeš naći prave prijatelje, tu ćeš naći da te neko raspoređiva za hajr. Neće te tada niko mobilisati da činiš nered i da budeš društveno nekoristan. Naprotiv, ti ćeš iz džamije u kojoj se govori o Allahovoj vjeri bez ikakvih ograničenja i gdje nema monopola nad dinom, kao što je to bilo u crkvi pa su danas crkve za ismijavanje ili za često razne vidove magazina i ostalo. Ima li negdje u svijetu muslimani prodaju džamiju? Nema. A vidjet ćemo da u najvećim europskim metropolama i zapadnim prodaju se najveće crkvetine. Zato što to nema smisla. Lakše je čovjeka ubijeti da je čovjek postao od majmuna, nego ga ubijeti da je Bog ubijen. Koji je sve stvorio i vidljivo i nevidljivo. Zato, draga moja braćo, budimo na pravom putu, pa ćemo uspjeti i na ovome i na budućem svijetu. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم أعز الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح كفارت السماء كفارت السماء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى